Banii, banii, îți fac dușmanii, e ce-mi bătrânesc cu anii. păsările grele. Strângeam verzi îmbogățești cu frață ce dușmănești. Frață mei mă dușmănesc, că nu mi-e bine trăiesc. Banii, banii-ți fac dușmanii, e ce îmbătrânesc cu anii. Toată viața strânge avere, de la suflet ce-l cere. Banii, banii-ți fac dușmanii, e ce îmbătrânesc cu anii. Fasălile grele. Doamne, dă-mi viață frumoasă, cu ai mei să stau la masă. Și cu toți să ne iubim, să nu ne mai dușmănim. Banii, banii-ți fac dușmanii, e ce-mi bătrânesc cu anii. Toată viața strânge avere, de la suflet ce-l cere. Banii, banii-ți fac dușmanii, e ce-mi bătrânesc cu anii. Toată viața strânge avere și-ți fac zilele grele.